رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هي دعاء بعد الأذان, دعاء بعد الأذان, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن بات مبايا لو هي watu wameingizia ala za muziki, imekuwa ni muziki na imekuwa ni ringtone za baadhi ya watu kwenye simu zao, na mtu anaimba vizuri kabisa kama vile anaimba tarabu na muziki unapigwa, radhiyatu billahi rabba wa bil islami dina mpaka mwisho wake. Haifai kwa muislam kuweka mlio huo na kuuridhia, na yule ambaye akamsikia kaweka atakiwa amnasihi, bwana hiyo ni dini, hiyo ni dua baada ya adhana, hiyo ni dua baada ya adhana, radhitu billahi rabba wa bil islam din, ni dhikri amekuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usifanye hiyo kuwa ni wito wa kukuita wewe. Zamani wallahi la adhim, nakumbuka kipindi tunaangalia TV fi zamani aljahiliya, jahiliya tulula au thania mbunge mmoja wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ana ghera na wimbo wa taifa, ana ghera, anasema mheshimiwa speaker, nimemshuhudia kwa macho yangu na nikasikia kwa masikio yangu mawili, mheshimiwa bwana speaker, hii nyimbo ya taifa hii imepatikana kwa shida sana na ushindani mkubwa ulitokea, huyu kaleta hii, huyu kaleta hii, kwa hiyo haikupatikana kwa njia rahisi, naomba wachukuliwe hatua za kisheria wote wale ambao wanaidhalilisha nyimbo ya taifa na wanaiweka kuwa ni milio na miito ya simu zao. Chukua hayo maneno alafu yageuze kwenye mambo yetu sisi ya Waislamu. Mtu anaweka adhaka, anaweka Qur'ani kwamba inamwita, inamzindua, anaweka shaira ya dini yetu kama hii, radhitu billahi rabba, hii ni shaira, au shaira ya haji, labbaik allahumma labbaik, mlingamano huu wa tauhid unakuwa unaweka katika masala kama hayo, haifai. Na ulamaa wamekataza, ulamaa wamekataza kila ambalo kwamba lina nembo ya dini na shaira ya Uislamu wetu, haifai kukijalia kuwa ni mwito wa simu yako. Ikiwa mheshimiwa mbunge tu kakataa wimbo wa taifa ambao si Taurati wala si Injili, vipi wewe kwenye mambo yako haya ya kidini aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake Allah tabarak wa taala? Watu wawe na adabu na heshima juu ya shaair za dini yetu ya Kiislamu.